استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم المسلمانlar kıymetli kardeşler yoğun bir ibadet mevsiminden gerek Müslüman ülkelerinin tamamında gerekse Müslüman insanların namaz kılarken yüzlerini ve yönlerini çevirdikleri Mescid-i Haram dediğimiz, Kâbetullah dediğimiz, Mekke-i Mükerreme dediğimiz, Harem-i Şerif dediğimiz beldelerde, bölgelerde yoğun bir ibadet seyir-i seferinden sonra Kurban Bayramı'nı, hac ibadetini, tekbirleri vesair mübarek hac mevsimini, hac ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Allah-u Teala her şeye rağmen mümin kardeşlerimizin eda etmeye çalıştıkları ibadetleri kabul eylesin. Onlar oralarda, biz de buralarda kurbanlar kestik. Her farz namazın selam verip de namazdan çıktığımız sırada bütün dünya Müslümanları 23 vakit Arefe gününün sabah namazından Kurban Bayramı'nın 4. gününün siz söyleyin ikindi namazına kadar bütün dünya Müslümanları aynı mübarek kelimeleri namaz arkasından tekbir dediğimiz Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah vallahu ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd dedik ve bütün dünya Müslümanları bir noktada birleşti. Aynı söylemleri, aynı eylemleri, aynı güzel manaları telaffuz ettik. Cenab-ı Hak hepsini kabul etsin inşallah. Ve böylece bugünkü cuma sohbetimizde genel olarak ibadet kavramını, bu mübarek kelimenin ifade ettiği manayı zamanımızın yettiği kadar sizlerle sohbet tarzında inşallah günümüzü ezan-ı Muhammedi okunana kadar olan vaktimizi değerlendirmeye çalışacağız. Rabbimiz rıza ve rahmetinden bizi ayırmasın. Kardeşler, değerli müminler, Kur'an-ı Mübin insanları, insan dediğimiz varlıkları, insan dediğimiz mahlukatın Tamam. Mahlukatın, yani Allah'ın yarattığı mahlukların ve varlıkların eşrefi, eşref Arapça biliyorsunuz, en şerefli demek. Şerif, şerefli. Eşref dediniz mi daha üstün oluyor. Mesela kerim, ekrem. Şerif, eşref. Azim, azam. Kebir, ekber. Arapçada bunlar çok var. Eşref demek en şerefli. Eşref-i mahlukat demek Allah'ın yarattığı varlıkların ve mahlukların en şereflisi. Ki bu insan. Bu insanları Cenab-ı Hak insan dediğimiz varlığı, insan dediğimiz eşref-i mahlukatı dini bakımdan, iman bakımından, itikad bakımından, itikadi bakımdan üçe ayırıyor. Yani dünyadaki insanların tamamını toplayın, itikad açısından, iman yönünden, din yönünden araştırın, üç tane sınıf ile karşılaşırsınız. Dördüncüsü yok. Üçe ayrılmıştır. Yani insanları değerlendirirken Cenab-ı Hak üç sınıf olarak değerlendiriyor. Yanlış anlamayalım. Allah-u Teala dini bakımdan, iman bakımından, itikat bakımından, inanç bakımından insanları üç sınıfta değerlendiriyor. Bunu topluma kabul ettiremiyoruz. Ya Allah-u Teala böyle beyan ediyor. İşte Sure-i Bakare'nin ikinci başından birinci sayfanın sonuna kadar değerlendirdiği insanlar başka. Açın ikinci sayfanın başında değerlendirdiği insanlar başka. İkinci sayfanın sonuna kadar gelen ayetler ayrı bir sınıfı değerlendiriyor. Hani bunu Müslüman olarak, mümin olarak, Kur'an'a inanmış insanlar olarak kabullenmek zorundayız. Allah-u Teala insanları dünyanın tamamında gelmiş geçmiş, şimdiki şu anda dünyada yaşayan insanlar, kıyamete kadar gelecek insanları da demek ki üç sınıfta değerlendirecek. Ne olur bunu iyi anlayalım. Çünkü bu anlaşılmadan tartışmaları sonuçlandıramıyoruz. Kavgalar, çatışmalar, tartışmalar bitmiyor. Hakemimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Niye tartışalım boşuna? Kur'an ne diyorsa, Kur'an ne diyorsa onu müminler olarak kabullenmek durumundayız. Dünyadaki renkleri, ırkları, ülkeleri, bölgeleri, beldeleri, servetleri, şöhretleri, şehvetleri ne olursa olsun. Dini bakımdan Allah insanları üç sınıfta değerlendiriyor. Bir kardeşimiz söylesin, birinci sınıf kimdir? Müminler, müminler, mümin, mümin. Bu mümin kelimesi çok muhteşem bir kelime. Mümin, bu Kur'an'ın verdiği bir kelimedir. Ya eyyühellezine amenu. Bakın ey iman edenler, Kur'an'ı okuyan kardeşlerimiz biri baştan sona kadar bu şekilde Allah-u Teala'nın ya eyyühellezine amenu diye Kur'an sonuna kadar bu kelimeleri içinde bulundurduğuna göre buna bir mana vermek lazım. Ya eyyühellezine amenu ne demek ki kardeş söylesin? Ey iman edenler, bak iş ortaya çıktı. Allah-u Teala demek ki insanları üç sınıfta, üç grupta, üç kutupta değerlendiriyor. Birincisi ey iman edenler, bak müminler, eyyühel müminun, mümin, çok tatlı bir kelime, çok lezzetli bir kelime, mümin kelimesinden daha tatlı bir kelime yoktur, mümin, müminun, müminin, çoğullu duvar. Mümin olunca bu sıfatı Allah tarafından bu sıfat bir insana verilince saadet başlıyor. Cennetin kapısı siz söyleyin, açılıyor. Mümin sıfatı olmadan cennetin kapısı açılmıyor. Hadise buradan mühimdir. O çok mühim bir sıfattır, mümin sıfatı. Ya mümin, yeryüzündeki kıtalarda, ülkelerde, dünyanın neresinde, mekan belirtmeden, mesafe belirtmeden, ırkını, rengini, dilini bahis konusu etmeden dünyadaki bütün müminleri Allah bir noktada birleştiriyor ve ona siz söyleyin ne diyor? İnnemel müminune ihvetün. Bak biliyorsunuz. Bütün müminler kardeştir diyor. O mümin sıfatını almadan kardeş olamıyorsunuz. Bunları çok iyi bilmek lazım. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Mümin. İkinci sınıfı veya ikinci grup diyelim. Allah-u Teala'nın insanları üç sınıfta değerlendirdiğini açıkladıktan sonra birinci derecede müminler sınıfını anlattım. İkincisi bunun zıddı. Bunun zıddı nedir siz söyleyin? Kafir. Kur'an'da yine bu defalarca tekerrür eden bir ifadeyle belirtiliyor. Ya eyyühellezine siz söyleyin. Keferu. Keferu. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Ya eyyühellezine keferu siz söyleyin. Ey kafirler. Yani bunu Allah diyeyim demiyorum ki. Kul ya eyyühel kafirun. Var Kur'an'da dolu bunlar. Yani inkar edenler, küfre sapanlar vesaire. Etti ki. Üçüncü derecede, üçüncü sınıf olarak da Allah'ın insanları değerlendirirken, dini açıdan, itikat bakımından değerlendirirken, üçüncü derecede kim, bir kardeşimiz söyledi, kimler olabilir? Münafıklar, münafık yahu insanların işte. Bunlar bilinmeden İslam anlaşılmaz. İnsanları değerlendiremezsiniz. İnsanlara puan veremezsiniz. İnsanlara değer veremezsiniz. Zulmü alkışlarsınız. Kafiri bilmeden alkışlarsınız. Şeytan diye. Şeytanı taşlar gelir burada şeytanları alkışlarsınız. Bunlar bilinmesi lazım. Bu sınıfların, bu kutupların, bu grupların tek tek bilinmesi lazım. Hepsinin alametleri var. Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Sure-i Bakare'nin başından birinci sayfadan ikinci sayfanın sonuna kadar bunu açıklıyor. Alametlerini söylüyor, işaretlerini söylüyor. Hemen tanırsınız bunları. Bunları tanımadan, bunları anlamadan kız veremezsiniz, kız alamazsınız. Selam veremezsiniz, selam alamazsınız. Davranışlarınızı ayarlayamazsınız. Bu üç sınıfı tanımadan ne yaparsınız? Mümin, kafir, üçüncüsü söyleyin, münafık. Münafık demek dıştan aynen Müslüman gibi ama içinden kafir. Bak Cenab-ı Hak bunu şöyle ifade ediyor. Ayet okuyayım mesela hemen Kur'an önümde. Bakara Suresi 2. sayfasında. Ve minen nasi öyle insanlar var ki insanların içinde öyle bir grup var ki men o kimseler yakulu amennâ billahi ve bil yevmil ahiri. Her fırsatta biz de Allah'a ve ahirete inanıyoruz diyorlar. Ve mâ hum bi müminin. Onlar mümin ve Müslüman değillerdir. Allah söylüyor bize. Her fırsatta demeç verirler, beyanat verirler, konuşma yaparlar, nutuk çekerler. Biz de Müslümanız, ben de müminim der. Allah diyor ve mâ hum bi müminin. Onlar mümin değil. Allah böyle değerlendiriyor. Bunlar münafık var. Bunların tabii başında Allah'ın değer verdiği, önem verdiği, kıymet verdiği, şeref verdiği bir de sınıf Allah katında müminler sınıfıdır. E canım hocam sen ayrım yapıyorsun. İnsanları ayırıyorsun. İnsanları sınıflandırıyorsun, ayrım yapıyorsun. Bunu bana söyleyebilir misiniz? Soruyorum size. Allah söylüyor ya, Allah'la, git Allah'la kapış. Benimle ne alakası var? İşte bak okuyorum. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اَامَنَّا Biz de müminiz diyorlar. وَمَا هُمْ diyor. Bunlar mümin değil diyor. Bak diyor, ben ne yapayım ya? Bu ayetleri okumayayım mı? Bizim hakemimiz Kur'an'dır. Bizim bağlayacak olan yegane kitap vallahi Kur'an'dır. Soruyorum size, şurada değerli kardeşlerimsiniz. Hepiniz Allah'a ve ahiret gününe inanmışsınız. Şuraya gelişiniz bunu ispat ediyor. İradenizle gelmişsiniz, severek gelmişsiniz, seçerek gelmişsiniz, isteyerek gelmişsiniz. Buraya gelişiniz tercihinizdir sizin. Kimse sizi zorlamamış, baskı yapmamış, gidin dememiş. Musalla, namaz kılınan yere siz arzunuzla gelmişsiniz. Öyle insanlar var ki hayatında bir gün olsun buraya gelmiyor, öldüğü zaman iradesiz olarak musalla taşına geliyor. Böyleleri de var. Yani bu değerimizi bilelim, önemimizi bilelim, kıdemimizi bilelim diye söylüyorum. Herkese nasip olmuyor. İşte bak milyonlarca insan dolaşıyor, işte huzur ilahiye gelenler, işte bak görüyorsunuz işte şu kadar. Çok yok, fazla yok. Değerimizi iyi bilelim, bunu muhafaza edelim. Bu çok mühim bir hadisedir. Ahirete inanmış olan insanlar olarak soruyorum size. Öldükten sonra diriliş var. Öldükten sonra dirilmek olmasaydı ahiret olur muydu, olmaz mıydı? Sesini çıkmıyor. Olmazdı ya. Ahiret diye bir şey olmazdı. Ölüme inananların öldükten sonra dirilmeye inanması lazım. Ölüm varsa, kimse ölümün önüne geçemiyorsa, öldükten sonra dirilmenin de önüne kimse geçemeyecek. Bunu ispatlar. Hadi biri kalksın, ben ölmüyorum, gitmiyorum, göçmüyorum desin erkekse. Bu bir gerçek, bu bir kanun, bu bir ilahi nizam, akıntı, kimse bunun dışında kalma gücüne malik değil. Ölüme inanan adamın erkekse öldükten sonra dirilmeye inanmasın bakayım. Ya bunu ispat etsin. Sen ispat et hoca. Şu anda şu caminin altındaki parkın içinde ne kadar çimen varsa, çimen yerin altından üstüne çıkan çimen varsa öldükten sonra dirilmeyi siz söyleyin. İspat ediyor. Bak benim ispatım çok. Yeşeren her ağaç, açılan her çiçek, patlayan her yaprak, yeşillenen her zemin Allah'ın varlığını öldükten sonra dirilmenin vücubunu, vücudunu ispat ediyor, izah ediyor. Aksi yok. Ama öldükten sonra dirilmenin olmayacağını kimse ispat edemez. Delil bulamaz, senet bulamaz, izah getiremez. Mümkün değil. Öldükten sonra dirilmenin de birinci derece manası yaşadığımız dünya hayatının hesabını vermek için. Hesap günü diye bir gün var, bunu da hepimiz biliyoruz. Allah-u Teala bu hesap günü şuurunu, bilincini, idrakini unutmayalım, ihmal etmeyelim, hata etmeyelim, yanlışlık yapmayalım diye namaz ibadetini, namaz dediğimiz günde 5 defa huzuruna, ister yalnız başına, ister cemaat halinde huzuruna çağırdığı zaman her namazın son rekatında selam vermeden önce bize okutturduğu bir dua, bir ayet var. Her selam vermeden önce nedir? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine. Devam edin. Yevme yakumul hesab. Bak çıktı gelimiz. Değerli kardeşler, vallahi çok kötü gidiyoruz. Olup bitenlere dikkatle bakın. Hatalara, yanlışlara, hırsızlıklara, haksızlıklara, işlenen cürümlere, günahlara, isyanlara, rezaletlere bakın. Hepsinin başı hesap gününün unutulmuş olmasından kaynaklanıyor. Öyle mi değil? Dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu fitnenin, fesadın başında hesap gününü unutmuş olmaları geliyor. Yanlış hesap Bağdat'tan dönerdi mi? Hayır. Yanlış hesap mahşerde meydana çıkacaktır. Bu hesap yanlış yapılmasın diye her namazın sonunda selam vermeden önce dünyaya açılırken, biliyorsunuz namaz esnasında dünyayı tamamen geride bırakmış bulunuyoruz. Namaza dururken elimizin içi kıbleye doğru şöyle kalkıp da bak, elimizin içi kıbleye, elimizin sırtı diyelim, sırtı arkaya doğru kalkarken bunun manasını alimlerimiz de, ya Rabbi huzuruna geldim, dünyamı ve dünyalıklarımı iki elimin üstüne koydum, arkaya atıyorum, şimdi dünya yok, ben varım ya Rabbi. Vallahi manası budur. Niye böyle yapıyorsun? Bak böyle yaparken elinin tersiyle dünyayı arkaya itiyorsun. Eğer dünyayı itemedin de hala namazdayken dükkanla meşgulsen, çekmen, senetmen, müşteriyle geldi mi, sen dünyayı geriye atamamışsın ki, dünyanın içindesin. Hakkıyla namaz kılanların Allah'ın huzurunda olduğu müddet dünyanın dışında olmaktır. Dünyadan nefes almaktan başka bir alacağı bir şey yoktur. Bakın namaz esnasında bir damla su içseniz namaz ne olur? Soruyorum. Su içiyorsun namazda ya, namaz ne olur? Bozulur, namaz kılmamış olursun. Dünyanın dışına olacaksın. Bir mercimeği çiğneyip tutsan namaz ne olur? Vallahi namaz bozulur. Namaz kılmamış olursun. Bak dünyanın dışına. Dünya kelamı ah desen, yani bir sıkıntıdan dolayı ah diye bağırırsan namaz ne olur? Yine bozulur. Bak dünya yok namazda. Müslüman. Bizim kıldığımız namaz mı ya? Namazda dünya kelamı yasak, bir damla su yasak, bir habbe, bir tohum çiğnemek yasak. Yalnız teneffüs edersin. Dünyanın dışında. Çünkü zaten elinin tersiyle dünyayı kaldırıp geriye atmadın mı? Bir işin var senin dünyayla namazda. Vah Müslümanlar vah! Ne olacak halimiz ya Rabbi? Daha namazın sırrını... Bakın mesela İslam'da hepimiz biliyoruz, hayırlı bir işe başlarken bir Müslümanın bir şeyi okuması vaciptir. Bunu Süleyman Çelebi, hepimiz mevlid dinleyen insanlarız. Süleyman Çelebi vacip olduğu cümle işte her kula, hayırlı bir işe başlarken vacip olduğu her insan bunu söylesin. Nedir bu? Besmele yahu, besmele be kardeşim. Besmele çekmeden hiçbir hayırlı işe başlayamazsın, eğer Müslümansan. Yemek yemeye besmele, su içmeye besmele, bir şeyi kaldıracaksın besmele, elbise, ne hayırlı iş varsa besmele çekmeden yapılan bir işin sonundan, hüsrandan başka bir şey ne geçmez. Vacip oldu, Süleyman Selim'e vacip. Kurban kesmek ne kadar vacipse, hayırlı bir işe başlarken besmele çekmek o kadar vaciptir. Peki namazdan daha hayırlı, namazdan daha önemli bir ibadet, hayırlı bir iş yokken niye namaza Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyorsunuz? Bunu bilmeyen namazı yoktur. Lazım gelirdi ki elimizi kaldırırken Bismillahirrahmanirrahim. Hah, namaz başladı. Bakın besmele yoktur namazın başında. Ne vardır siz söyleyin, ne vardır? Allahu Ekber. Bunun manası var, sayfalarca izahı var. Ne olacak Müslümanların hali? Tekbirle, bakın besmeleyle namaza başlanmaz. Ondan sonra Sübhaneke'nin başında besmele var mı? Yine yok, bak besmele yine yok. Hani her hayırın başında besmele çekilirdi? Namazdan daha hayırlı bir iş mi var? Niye besmele çekmiyorsun? Bunun cevabını vermeniz lazım, bunun manasını bilmeniz lazım. Araştırmamız lazım, soruşturmamız lazım, yaptıklarımızı bilinçli yapmamız lazım. Yoksa neticesinde hüsranda, ziyanda, zararda kalırız. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ. Ne demek salat? namaz. Leyse lil mer'i, el mer'ü kişi demek, insan. Leyse lil mer'i min salatihi illa ma akale minha. Bir Müslümanın namazdan hissesi, namaz kılıyoruz mesela işte öğle namazı, cuma namazı neyse, yarım saat, bir saat namaz kılıyorsun. Bu yarım saatlik, 30 dakikalık kılınan namazdan bir Müslümanın payı, hissesi, %100 olsa 30 dakikanın 30'u da ibadet. Ama hadis öyle söylemiyor. Leyse lil mer'i min salatihi, bir Müslümanın namazından payı, hissesi yoktur illa ma akale minha. Namazdayken kalbini, zihnini, beynini, kalbini Allah'a kaç saniye verebilmişse o kadar namazdan payı vardır, gerisi sokaktadır diyor. Sen namazda değilsin. Namaza durdun, gözünün önüne dükkan geldi, ulan falan adam müşteri gelecekti, para getirecekti, çek, senet, ali, veli, peynir, ekmek, vallahi sen namazda değilsin. Leyse lil mer'i min salatihi illa ma akale, aklını, fikrini namaza verdiği kadar namazda payı vardır. Kalıbı kıbleye doğru, kalbi ve zihni köye doğruysa o namaz değil. Neticesinden payın yok demektir ya. Çok mühim mesela bunlar. Değerli kardeşler, o bakımdan mümin olmanın, Müslüman olmanın önemini, Allah katındaki manasını, muhtevasını, içini ve iç yapısını bilmek lazım. Bakın bugün dünya üzerinde 1,5 milyar mümin olduğu söyleniyor mu söylenmiyor mu, ne dersiniz? Söyleniyor, 1,5 milyar. 1,5 milyar mümin ya, Sübhanallah. Müthiş bir şey bu. Fakat soruyorum size, yeryüzünde gerek siyasette, dünya siyasetinde, gerek ticarette, gerek sanayide, ilimde, fende, fizikte, kimyada, matematikte, dünya üzerinde bu 1,5 milyar Müslümanın 1,5 gram ağırlığı var mı yok mu? Yoktur. Ya gördün mü bak, gördün mü? Dünya Müslümanların içinde bunu hale bakın. Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman olacak, bu Müslümanlar inim inim inleyecek. Şu anda dünyada en çok kanı akan insanlar kimse söyleyin. Vallahi müminler, Müslümanlar. Irz ve namusları çiğnenenler Müslümanlar. İşte dünyanın her akşam haber dinliyorsunuz yani, bunları söylemeye gerek yok. Pakistan'da, Keşmir'de, efendim işte Filistin'de, Cezayir, her tarafta inim inim inleyen Müslümanlar değil mi? Niye böyle oldu Müslümanlar? Hani mümin, hani Müslim sıfatı ne oldu? Neden dünyanın üzerinde bir ağırlığımız kalmadı? Neden kuvvetli değiliz? Neden sözümüz geçmiyor? Neden meramımızı dünyaya anlatamıyoruz? Neden bu hale geldik? Bunu düşünmek zorundasınız. Müminler olarak bunu zihnimizde cevaplandırmamız lazım. Kur'an-ı Kerim bunun cevabını veriyor. Hiç merak etmeyin. Müslümanların bugün içinde bulunduğu zilletin, zaruretin, sıkıntının, sürünmenin, ezilmenin, üzülmenin, belaların sebebini vallahi ayet ayet açıklıyor. Kur'an çünkü kainatın kitabıdır. Bir tanesini okuyayım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bakın ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafir olanlar, tam tercümesi bu. Kafir olmak demek Allah'ı, Allah'ın dinini, İslam'ı, Hazreti Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyen, benimsemeyen, dini ayrı, kültürü ayrı, hayatı ayrı, yaşayışı ayrı, kafir dediğimiz insanlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Onlar kulda okuyan talebelerin işini, gücünü, hesabını, parasını, meselelerini üzerine alan kişiye ne derler? Veli, veli. Talebenin velisi yok mu ya? Hepiniz velisiniz. Bu manada veliyiz. Çocuklarımızın velisiyiz. Bu veli kelimesi Arapça evliya çoğulu demek. Veli onu destekliyor, onu besliyor, onun hesabını görüyor, ona yardım ediyor, onunla meşgul oluyor, onu koruyor, kolluyor, himaye ediyor. Veli bu demek. Veli. İşte bu manada وَالَّذِينَ كَفَرُوا şu kafir olanlara dikkat edin. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ birbirlerinin dostlarıdır, destekçileridir. Nerede olsa birbirlerini destekliyorlar kafirler. Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor. Celle Celaluhu. Ayet açık. Sanki bu sabah nazil olmuş gibi gökten. Kur'an o kadar taze ki sanki bu sabah nazil olmuş. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ şu kafirlere ibretle, dikkatle bakınız. Onlar her tarafta daima birbirlerini destekliyor, yardım oluyor, birbirini kolluyor, birbirini himaye ediyor, birbirini takviye ediyor, birbirini destekliyor. Amin. Bunu ayet söylüyor. Şimdi gelelim Müslümanlara. اِلَّا تَفَعَلُوهُ İşte fitne burada, felaket burada. İçinde bulunduğumuz musibetlerin kökeni bu. İlla, Arapça in harfi var, elif ve nun harfinden. İn şart demek. İni şartiye, şart oluyor. İlla tefaluhu, siz de o kafirlerin birbirini desteklediği, birbirini koruduğu, kolladığı gibi, siz de birbirinizi korumaz, kollamaz, desteklemez, bütünleşmez, anlaşmaz, uzlaşmaz, böyle gelmezseniz. İlla tefaluhu. Tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Bulunduğunuz coğrafyada, ülkede, kıtada, bölgede başınıza gelmeyen bela kalmayacak. Ayeti gördün mü? Tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Aklınızın, hayalinizin almadığı fesatların ve fitnelerin başınıza patladığını göreceksiniz. Gördün mü ayet ne muazzam açıklar. Demek ki nereden kaynaklanıyormuş? Müslümanların birbiriyle bütünleşmemesi, anlaşmaması, uzlaşmaması, bir araya gelememesi, paylaşamaması. Ya şurada 4 günlük bir kurban bayramı geçirdik. Herkes bilir, kurban bayramının 4 günün 4'ünde de oruç tutmak nedir? Soruyorum. Haramdır, oruçtan cehenneme gider. Evvelce oruç tutan cennete giderdi. Şimdi cehenneme gidiyor. Niye? Yanlış yapıyor çünkü. Kurbanın 4 gününde de oruç yasaktır. Sebebi ne olabilir? İnşallah düşünmüşsünüzdür. Niye oruç yasak olsun ya? Bayram. Ya ismi üzerine bayram. Birbirinize gidip gelmeyecek misiniz? Birbirinize ikram etmeyecek misiniz? Et, yemek, meşrubat, menkulat, ikram, hizmet, ziyafet, ziyaret. Birlik bozulmasın diye adam getirdi şuradan biraz yer misin ikram edeyim ben oruçluyum kenara çekildim. Vallahi birlik bozulur. Kaynaşma ortadan kalkar. Dinimiz bu kadar açık bir hadisedir. Yoksa niye yasaklasın orucu? E düşünün ki o kurban bayram günlerinde paylaşmayı, kaynaşmayı engellemesin diye oruç ibadetini Allah yasaklamış. Hadi buyurun. Böyle bir dinin mensupları paramparça. Paramparça. E bayramlaşmanın bir manası kalmadı ki. Bayramlarda insanlar daha çok bir araya gelmesi lazım, daha kaynaşması lazım, daha paylaşması lazım, daha barışık olması lazım, daha bağışık olması lazım. Yok. Nerede insanlar? Nerede muhabbet, nerede merhamet? Ben ibretle bakıyorum. Fazla uzak insanları, fazla uzağımızdaki insanları mevzu bahis yapmıyorum. Mevzuma, yani konuya dahil etmiyorum. En yakın, mesela siz de zannediyorum ki az çok takip ediyorsunuz. Şu İstanbul'da belli başlı hoca efendiler var. İsmini buradan söylemeye gerek yok. Halka hitap ediyorlar, vaaz ediyorlar, nasihat ediyorlar. Bir takım tarikatların başında zikrullah yapıyorlar. Ne yapsınlar yani? Dergahları var, cemaatleri var, cemiyetleri var, camilerde toplanıyorlar vesaire. Toplasan 40'ı 50'yi geçmez. Tamam. Hiç duydunuz mu? Bunca bayramlar geldi geçti. Daha Kurban Bayramı da yeni çıktı. Ben de şu kadar yıldan beri buradayım, İstanbul'dayım. Cemaatlerle beraberim. Daha ben sizi bilmiyorum, daha ben duymadım ki 30 tane, 40 tane hoca efendi Kurban Bayramı'nın o 4 gününün birinde toplansınlar da bayramlaşma yapsınlar. Daha ben duymadım. Böyle hoca olur mu? Bak sosyete bayramlaşıyor. Mason dernekleri bayramlaşma günü tertip ediyor. Hepiniz biliyorsunuz. Sendikalar bayramlaşıyor. Siyaset adamları bayramlaşıyor. Siyasi partiler bayramlaşma günü tertiplemiyor mu? Soruyorum. Ya sanki ben hayalen konuşuyor gibiyim ya. Hepiniz biliyorsunuz. Niye 30-40 hoca camilerden birinde, Kurban Bayramı'nın 4 gününün birinde niye bir bayramlaşma tertip edemiyorlar? Nedir bu hocalar? Hani Müslümanlar? Bu parçalanma nedir? Kalan efendi hazretlerinin talebeleri. Öbürüne merhamet etmiyor, kaynaşmıyor, paylaşmıyor, elini uzatmıyor kapısına. Böyle hazret olur mu? Yerin dibine basın böyle hazret. Müslümanların tamamını kucaklaması lazım. Tamamını bağrına basması lazım. Ayet-i kerime fitnedir diyor. Fitnedir diyor bakın. İllâ tefealûhu tekün fitnetun filâk ve fesâdün kebîr. İnnemel mü'minûne ihvetün diyor Kur'an. Hiç kimse bu hükmü bozamaz. Bozabilir mi? Soruyorum. Birisi kalksa dese ki efendim innemel kadiriyune ihvetün ancak kadiri tarikatında olanlar kardeştir dese mümin kelimesini yine kadiri kelimesini koysa ne olur siz hükmünü söyleyin. Kafir olur. Allah'ın müminler dediği kelimenin yerine başka ne koyuyorsun? Müminler kelimesi yetmiyor mu lan? Yetmiyor Müslüman olmak. Fitne, Allah belamızı kendi içimizden vermiş yani. Bakın 30-40 tane hoca İstanbul'da. Bilinen, tanınan insanlar. Ben 20 küsur senedir kürsülerdeyim, İstanbul'dayım. Daha bir gün beni bir bayramlaşmaya çağırmadılar. Yok zaten. Birbirinden bu kadar kopuk, suyun üstündeki köpük, ufak bir rüzgar esese o köpük ne olursa söyleyin. Söner gider. Şu anda dünya Müslümanları dünyanın üzerinde suyun üstündeki köpük gibiyiz. Sönüp gidiyoruz, sönüp gidiyoruz. Ağırlığımız yok. Ama ehli küfür, küfür, kafir dediğimiz adamlar görüyorsunuz vallahi Müslümanlardan daha tutkundurlar birbirlerine. Öyle mi değil? İşte bütün dünya üzerinde Hristiyanların birliğini, beraberliğini görüyorsunuz. Nerede olsa Birleşmiş Milletler'de birbirlerini destekliyorlar. Nerede destek, destek, destek. Müslümanlara bakıyorsunuz darmadağınık, paramparça. Bu fitne değil de, fesat değil de nedir? Dini Celil İslam her fırsatta, her vesileyle bütünleşmeyi, birlik olmayı, beraber olmayı, söylemlerimizi, eylemlerimizi, istediklerimizi beraber yapmayı emrederken tam aksine darmadağınız. Bakın dünyanın neresinde bir Müslüman namaza dursa, namaza durmadan evvel önce neyi ayarlaması lazım siz söyleyin. Kıbleyi, bak bu beraberlik değil mi? Aynı hedefe yönetmiyor mu İslam Müslümanlar? Bak fevelli vecheke şatral mescidil haram. Dünyanın neresinde namaz kılmaya kalkarsanız kalkın, mescidi harama yönelmeden namaz olmaz. Bak aynı yön, aynı yol, aynı istikamet. Şimdi öyle miyiz? Şimdi namaz esnasında şurada birleşmişiz, birleşmiş görünüyoruz. camiden çıktıktan sonra herkes kendi alemine, hani beraberlik, yalnız camide mi beraberlik olur? Fitnemiz kopmuş bizim, fesadımız kopmuş bizim. Bu gidişatı durduramazsak, dindeki bu bütünlüğü sağlayamazsak, beraberliği sağlayamazsak, bu dağınıklığı önleyemezsek, kalbimiz dağınık, gönlümüz dağınık, hayatımız dağınık, bu halde, bu durumda, bu tutumda Allah'ın huzuruna varmamız mümkün değil. Allah sonumuzu hayır eylesin. İşte değerli kardeşler, mümin sıfatını aldıktan Allah'ın bu sıfatı, bu sıfat o kadar zaman zaman söylemek zorunda kalıyoruz ihmal edildiği için, bu mümin sıfatı o kadar mühim bir sıfat ki, o kadar önemli bir cevher ki, o kadar bir potansiyel ağırlık ki, bir misal ile bunu ancak açıklamak durumunda kalıyoruz. Düşünün, 95 yaşına gelmiş bir Ermeni vatandaşımızı düşünelim. 95 yaşına gelmiş adam Ermeni, gayrimüslim, yani ehli küfür. Murat Secde-i Rahman'a gitmesi de kıbleye bile yönelmemiş hayatta bir sefer. Mümin değil çünkü, Müslüman değil. Ha, Allah öyle bir kadir-i mutlaktır ki, bir anda adamın kalbine bir yakınlık nasip etse de, yakınlık İslam'a ilgi duymaya, yakınlık duymaya başlasa da, 95 yaşında bir ayağı çukurda değil, iki ayağı çukurda bu adamın. Öldü ölecek, gitti gidecek. Tam bu sırada Allah nasip etse de, kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü dese, bunu diliyle ikrar etse, kalbiyle de bu kelimelerin manasını tasdik etse, o dakikada bu adam mümin olur mu olmaz mı? Mal gibi olur. İman etti, mümin oldu. Bakın yani öyle tören mören tepkilemeye gerek yok ha. Adam bir partiden çıkıp öbür partiye giriyor, ne düzenliyorlar siz söyleyin? Tören. İslam'da bu yok. Kelime-i şehadeti bastı mı tamam. Mümin oldu. Mümin olduktan sonra iki dakika, üç dakika sonra arabama bineyim, şoför beni evime götürsün de boydan boya yıkanıp bir gusül abdesti alayım da yaklaşan namaz vakitlerinden hangisiyse ona hazırlanayım diye arabasına binip giderken çarpışıp parçalanıp ölse bu adam ahirette nereye gidecek? Vallahi doğrudan duruyor cennete. İmanı gördün mü ne kadar mühimmiş? İman deyip geçiyor musun? Bunun aksini kimse söyleyemez. Demek ki cennet bu misale göre cennet imanın mı, amellerin mi? Hangisinin karşılığıdır? İmanın karşılığıdır. Bir adam iman etmeden 100 sene ibadet etse kabul olur mu? Olmaz bak. Demek temel iman. Değerli kardeşlerim, temiz insanlar, mübarek kardeşlerim, iman çok mühimdir. Ama öyle bir asırda, devirde yaşıyoruz ki bütün sıkıntılar imanımızı kemiriyor. Şu anda bütün sıkıntılar, baskılar, belalar imanımızla alakalı mı değil mi soruyorum. Bak, sıkı durman lazım. İmanına sahip çıkman lazım. Çünkü cennetin ona bağlı. Ebedi hayatın ona bağlı, puanın ona bağlı, değerin ona bağlı, insanlığın ona bağlı, varlığın ona bağlı. İman. Bunu koruyacaksın. Çok sıkıntılı. Yani iman zaman zaman sarsılıyor, gidiyor, geliyor, imana darbeler vuruluyor, imana saldırılıyor, imana hasımlar gibi, düşmanlar gibi iman etrafında fitneler var, imana tecavüz var, imana hücum var, imana saldırı var. Bütün bunlara göğüs germem lazım. Mücadele etmem lazım. Kelimeler var, kavramlar var, laflar var, demeçler var, söylevler var. Bunları söyleyenler kimisi dinden çıkıyor, kimisi imandan çıkıyor. Dikkat etmen lazım, düşünmeden konuşmaman lazım, sorman lazım. İmanı muhafaza etmek çok ciddi bir hadisedir. Çıplak avucunun içinde ateş taşımak ne kadar sıkıntılıysa, bu ortamda imanı taşımak o kadar sıkıntılıdır. Kolay değil. Efendimiz 14 asır evvel imanla alakalı bir tehlikeyi şöyle haber vermiş. Arz edeyim, vasit yaklaşı uzatmayayım. Setekûnü fitenün tekıta'il leylil muzlim. Kurban olduğum peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, sultanımız, şefaatçimiz, Allah'ın habibi, beşeriyetin tabibi, tabip, buyuruyor ki, yakın bir gelecekte bu mübarek sözün söylendiği tarihten bugüne, siz söyleyin ne kadar zaman geçmiş? 1400 sene. 1400 sene evvel buyuruyor ki, setekûnü, olacak, olacak, olacak. Çünkü Peygamberimiz olacak olayları da haber vermiştir. Fitenün, fitne kelimesinin çoğulu Arapça fiten diye gelir. Fitne, fitneler olacak. Nasıl fitne ya Resulallah? Kekıta'in leylil muzlim. Gecenin karanlığı en koyu, en koyu, en katı ne zaman olursa o koyulukla katılık gibi fitneler olacak. Kimse fark edemeyecek. Göz gözü görmeyecek. Kekıta'in leylil, leyl gece demek Arapça. Muzlim kapkaranlık. Aman ya Rabbi. Bu fitneler tümüyle var. Herkesin evinin baş köşesinde televizyon dediğimiz bir alet, o aletin içinde anadan doğma kadınlar, içkiciler, kumarcılar, yayınlar, programlar gözünüzün önünde, evinizin içinde cereyan ediyor mu, etmiyor mu? Hadi imanını erkeksen muhafaza et bakayım. Ne kadar dikkatli olman lazım. Bundan 50 sene evvelki bir Müslümanın imanını korumak için sarf ettiği gayretten bugünkü Müslüman 100 kat daha çok gayret etmesi lazım. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Fitne çoğaldı, fırsat çoğaldı. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Nasıl koruyacaksın imanını? Gecenin en yoğun karanlıkları gibi fitneler yakın bir gelecekte ortaya çıkacak diyor kainatın efendisi Hazreti Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem ve devam ediyor. Misal olarak devam ediyor. Yusbihur racülü müminen ve yumsi kafira. Kafir bak kelime aynen. Yusbihur racülü mümin. Bak mümin kelimesi burada da var. Sabahleyin evinden çıkıp da işine, atölyesine, dairesine, okuluna, esnafsa ticarethanesine giderken mümin sıfatıyla gidecek, akşam evine dönerken kafir olarak dönecek diyor. Vallahi böyledir. Sen ne zannediyorsun Müslüman? Fitneler deniz dalgaları gibi çarpıyor göğsüne. Evine, ehline, hanımına, kızına. Yusbihu racülü müminen. Sabahleyin adam kalktı mümin. Ve yümsi mesai bitmiş akşam evine. Ulan herif zındık olmuş yahu kafir herif. Kanaati bozulmuş. Yayınların tesirinde kalmış. Medyanın tesirinde, profesörün tesirinde, doçentin tesirinde, parti başkanının tesirinde, yayınların tesirinde kalmış, İslam'da başörtüsü yoktur diyor. Vay kafir oğlu kafir. Ya. Sure-i Nur'un 31. ayetini inkar ediyor. Gördün mü fitneler çoğalmış, yığılmış. Hadis devam ediyor, ezan okunu bitireceğim. اَوْ يُمْس۪ي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا hadisin devamında bu da var. اَوْ yahut da şöyle olacak, يُمْس۪ي mümin evinde mümin olarak, akşam evinde mümin olacak, وَيُصْبِحُ sabahleyin kalkacak, كَافِرًا kafir herif. Televizyonu dinleyecek, aa orada ulan herif ne güzel konuşuyor, konuşuyor da küfür. Ne güzel konuşuyor dediği zaman gitti gülümseye. Ben bunu şunun için söylüyorum. İmanınıza daha ciddi sahip olasınız diye söylüyorum. Kimseyi hor görmek için söylemiyorum. Kimseyi de umutsuz olsun diye konuşmuyorum. İmanınıza, dininize, inançlarınıza, ibadetlerinize, mukaddes değerlerinize sahip olasınız diye söylüyorum. Çünkü yeryüzünde ne kadar yaşarsa yaşasın bir adam, eninde sonunda siz söyleyin, buradan gidecektir. Hadi gitmeyin bakayım. Dün akşam haberlerde gördünüz, Kamboçya'da bir gavur 2 milyon adam öldürmüş. 2 milyon adam ha, tek başına. Hepsinin ölümüne emir vermiş, dün akşam geberdi gitti, hadi gitmesin bakayım. Nereye gitmeyecek? Giderken de Allah'ın huzurundan başka bir yere gidiyor değiliz. O zaman onun huzuruna giden bir adam ona layık gitmelidir, ona hazır olmalıdır. Onun rızasından başka bir rıza takip etmemelidir. Kendinizi bir an için hesaba çekin, hazır mısınız ölüme? Şu anda Allah etmesin Erzincan depremi gibi bir deprem yasaya kökümüz gitsek kaçınız hazırsınız? Hanginiz hazırsınız? Hazır olun kardeşim ya. Zaten ölüm insanın burnunun dibine geldi. Bir bayram tatili işte bayram için evine köyüne gidenler oldu. İşte İstanbul dışına çıkanlar oldu. İşte 3 gün 4 gün fazla bir şey değil yani. Kimisi sıla-i rahim gideyim dedi anamı göreyim babamı göreyim kurban orada keseyim neyse. Gidenler gitti gelenler geldi. Gidip de gelemeyenler gelip de gidemeyenler 200 ölü 400 yaralıyla bayram kapandı. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu rezalet olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde karayolları böyle değil. Hani Türkiye çağdaş ülkeydi. Çağdaş demek karayolları aynen bütün dünyanın yolları gibi. Altyapısı tamam. Mükemmellik aynı olacak. Avrupa gibi, Asya gibi, dünyanın öbür milletlerinin hangisinde kurbanın 4 gününde 200 ölü 400 yaralı var? Bana söyleyin. Vallahi Türkiye çağdaş ülke değildir. Çağın çok gerisinde kalmıştır. Trafiğini halledememiş görüyoruz. Hala katliam. Kanun çıkarttı mümkün değil. Cezalar attı mümkün değil. Ölen ölene, parçalanan parçalana. Efendim bir de bir canavar kelimesini bulmuşlar. Trafik canavarı. Kim ulan bu canavar? Sen kimiz? Kime diyorsun canavar diye? Kafayı çekip, şarabı içip, birayı içip de direksiyon başına geçen adam canavar değil de sen kime canavar diyorsun? Uydurmuşlar bir trafik canavarı. Hangi şerefsiz uydurduysa bunu bakın. Hiç bunun kökü yok, manası yoktur. Alkol belası, içki belası, bakın parçalanan her arabanın içinden bira şişeleri çıkmıyor mu? Alkolü bu kadar özendirirsen, için ulan gençler, aferin size, çağdaş gençler, medeni gençler, verirsen şampanyayı, verirsen içkiyi, trafik önlenir mi? Zavallı. Bütün bunlar düşündürmesi lazım bizi. Kurban bayramından çıkmadık da savaştan çıkmış gibiyiz. 400 yaralı, 200 ölü. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok kötü gidiyor Türkiye. Türkiye çok kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. Hak Teala rızasından ve rahmetinden yine de bizleri ayırmasın. Ezan okundu uzatmayayım çünkü herkesin işi gücü var. Cuma günümüz biliyorsun sıkıntılı bir gün oldu. Bankalar bugün kapanacak. Hesaplar bugün kapanacak. İşçiye para bugün verilecek. İrsaliye bugün, nakliye bugün, dünyalıklar bugün. Müslümanın cuması vallahi zehir olmuştur. Allah kısa zamanda bunların hallini bize nasip eylesin inşallah. Uzatmayayım. Bu arada hepinizin bildiği gibi işte camimizin, şu güzel mabedimizin, camimizin yapılan işlerden dolayı bir hayli borçlandıklarını, hayli borca girdiklerini ifade ediyorlar. Gayet bu, ben de biliyorum zaten. Bu borçların ödenmesi yine sizlerin ve bizden yardımına bağlı. Allah-u Teala vereceğiniz yardımları ve destekleri cennetiyle mukabele eylesin inşallah. Verelim, yardımcı olalım ve borçlarımızı temizleyelim ki daha rahat, daha emin bir camide bulunmanın izzet-i ikramına kavuşmuş olalım. Hak Teala günahlarımızı affeyle ya Rabbi, kusurlarımızı mağfiret eyle ya Rabbi, bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Müslümanların ülkesinde, bölgesinde, bellesinde, başında bulunan belaları def üref eyle ya Rabbi. Kabul olunmuş haclar hürmetine, kabul olunmuş kurbanlar hürmetine bizi de salihlerin arasına ilhak eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin her türlü hayırlı arzularını ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü koptukları, çekindikleri belalardan hepsini hepimizi emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, nefislerimizi, nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu, yönümüzü İslam eyle. Kendinden başkasına bizi kul etme ya Rabbi. Bu vesileyle ellerimiz açılmışken türlü hastalıkların içinde şifa arayan ehli imanın hastalarına şifalar ihsan eyle. Hepimizin aramızdan göçüp giren mevtaları var, cümlesine rahmet eyle.